प्रपन्न पारिजाताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरे नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानुजमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सर्वगुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणगंगफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः पूरा कहते हैं भगवान नहीं जैसे भगवान को लग जाता है उसके द्वारा परिवार स्वतः छूट जाता है या छोड़ता है छूट जाता है या छोड़ना पड़ता है छूट जाता है तो हमें कैसे पता चले कि हम भगवान में लग गए आश्चर्य आता है बताइए भगवान में लग जाता है संसार की रुचि नहीं रहती रुपया कमावे कुछ भोग भोगे संग्रह करें ये रुचि नहीं रहती मन में रुचि नहीं रहती भगवान में लग जाना हमें तो भगवान ही तो बुझाना है भाई हम क्या करेंगे का कोई रुचि नहीं रहती स्वाभाविक ही आप चीज तो गंदी है मेरी बात आ रही आज आपको मन छोड़ना पड़ता है क्या क्यों अगर मन छोड़ दे चला तो दुकान क्या चले कोई दुकान चले तो आपको छोड़ना पड़ रहा है छोड़ना वो छूट जाता है अरे तो छोड़ना पड़ता नहीं छूट जाता कबीर मनवा एक है जावे जान लगाए भावे हरि की भक्ति कर विषय कमाए पर भगवान की भक्ति करो चाहे विषय सेवन करो एक लगना पड़े एक तब लग जाता है दूसरे छूट जाता है इतने गृह ही बैठे है कोई साधु बनता ही नहीं क्यों नहीं बनता किसने सिखाया वो किसने सिखाया क्या हर सिखाया वो फिर रुपये कमाते कमाते इसे खाना से कमाते इस तरीके से की रुचि परमात्मा की है वो रुचि होने से होकर क्या करे वो कोई कह दे तो छोड़ दे ठीक कह दे छोड़ दे मन नहीं रुचि आदमी रह नहीं सकता हाथ की बात नहीं है उसके हाथ की बात नहीं है क्या करे आपने प्यास लगे तो ठंडा पानी क्यों पीते हो तो किसी उपदेश से पीते करना पड़े भूख लगी रोटी क्यों खाते हो करना पड़ेगा रोटी खानी चाहिए रोटी खानी चाहिए तो यो कहे ही पड़े भगवान की रुचि हो जाए तो कहने क्या है अब उसी पैसा क्या है वही पैसा जिसने भूख लगी है, जिसने प्यास लगी है, जिसने नींद आ रही है, तो वो खाना पड़े पे तो सोचे भाई। ऐसे भगवान की रुचि लग जाए तो खाना करना तो नहीं पड़े आपको ही भाई। क्या बात है। एक ने कहा महाराज जी, न तो हमारी संसार में रुचि है और न कोई परिवार में रुचि है, फिर भी भगवान में रुचि नहीं बढ़ रही है, क्या बात है? हो कुछ नहीं, कोई भी रुचि है, कोई भी रुचि है मन में, परिवार में रुचि तो परिवार में कैसे बैठे हो? परिवार रुचि होती मुझे बता ठहर नहीं सकता, आदेश बना ठहर नहीं सकता। मैं तो कह सकता हूँ कि हमारी रुचि रुचि होनी चाहिए, वैसे नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं जो बैठूंगा भगवान की रुचि है तो थोड़े बैठ जाओ, भगवान इधर जाओ भजन करे, भिक्षा तो टोकर रोटी मिल जाती, भिक्षा में रोटी मिल जाती है, और मेरे क्या चाहिए बताओ, कपड़ा पर भी मिल जाएगा, और है जरूर काम चलाएगा, खूब फटे हुए कपड़ा चलेगा, चित्र पड़े काम चलेगा, चित्र पड़ा है बड़े सुबह धो ले बना ले वैसे काम चल जाएगा, या उस समय सामना में बैठेगा, असली त्याग होगा तब बैठेगा। त्याग हमारे ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत है, एक वाली बात है। भवन में यहाँ मैं कह रहा था बैठे वो तो भाई क्या सुना है, क्या सुना है, तो कुछ क्या प्रश्न चला वो याद नहीं है। बैराग की बात बताओ, बैराग की तो मन में आई है। सदानंद जी महाराज ने कोई बात कही थी, बैरागी पर बताई, बैरागी पर बताओ, तो मन में आई कि अब भी चल दू, अब भी उठ चलो और बचो मेरा गया ख्याल नहीं करते, मन में आई वो बात याद है, उठ गया पैसा दो, और ये इसको बैराग कहते हैं, पास आओ नहीं कभी, पास फिर आओ नहीं कभी, बैर की बात बताओ, बैर की बात ठीक हो रही, अच्छी नहीं सब्जी, मन में आई बैराग की बात बताओ, बैरा की बात बताओ, सत्य जिंदे हमारे चले हो गया, अब बैराग की बात है। देखो ये तो बैराग है नहीं, ऐसा बैराग्य होना बीच में तो आपके पास बैठता नहीं, यहाँ ठहरता नहीं, बैराग्य नहीं, ऐसा तेजी का बैराग बैठे है, कोई सुने है कोई नहीं सुने है, कोई से भाभी दे रहे कोई कुछ नहीं रहे, सुन देते सुने का वैसे बैराग तेजी का नहीं हुआ, बैराग्य वैसे क्यों सुना है, अब क्या बताओ, बैराग असली बैराग तो वो है, बैराग की बात बताओ, लाओ सुनो लो चलो, तो असली बैराग होते ही बात है, बैराग नहीं, अपने काम चलाओ काम ठाकुर दिखावा, बोलो क्या सुना, बोलो भाई क्या सुना है, यही सुनाओ बैराग वाली, मेरी हिम्मत नहीं भाई तैसी, ये तो मन में आवे बैराग, बैराग की बात तो मैं होगी जब कल लोग अब बैराग की बात उठे सब असली बैराग्य को कोई बना मैं तो थारी गर्ज करा भाई यूं करो भजन करो यूं करो यूं करो बैराग उठे कई परवा नहीं अपनी मौज चले रू बैठे आश्रम बना दयाला अपनी मौज चले रू बैठे आश्रम बना लागे साधु भाई ऐसा है वाल बेरा अपनी मौज चले बैठे न कोई आश्रम है न कोई वर्ण है साधु होगा मैं गृहस्थी होगी ये भी नहीं मन भी मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वेश हूँ शुद्र हूँ ये सब हूँ वो सब साधु हूँ क्या मतलब साधु से क्या मतलब अपने मौज में भगवान में लगे उसे साधु भाई ऐसा है बाल बेरा पद तो गाय हुए हैं मेरे लेवी है फकीरी फिकर न करना ओ ऐसा दोबारा बना गया है कि नहीं आश्रम बना लांगी साधु भाई ऐसा बात मेरा भी पद याद था मेरे शुरू बात खूब गाय हुआ है अरे कैसे है स्वास्थ्य कैसा है बीमार है बीमार है लीवी है फकीरी फिकर न करना ज्ञान धनी का करना वे लीवी है ममता मान सदारी त्यागो कहो सतगुरु जी के शरणावे ममता मान सदारी त्यागो रहो सत गुरु जी के लीवी है फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का धरना वे लीवी क्या बस्ती क्या पर्वत जंगल निर्भय निशंक विचर नावे क्या बस्ती क्या जंगल निर्भय निशंक विचर राजा रंक एक कर जाने पत्थर और सुबरणावे राजा रंक एक कर पत्थर और सुबरणावे लीवी है फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का धरना वे लीवी है फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी तामान बड़ाई त्यागो रहो सत गुरु जी के शरणावे ममता कबहुक सहज पटंबर अंबर कबहु भूमि पर किरणावे कबहुक सहज पटंबर अंबर कबहु भूमि पर कहो एक साचर शील सबूरी अजर पियाला चरणावे कहो एक साचर शील सबूरी अजर पर इच्छा के खटरस भोजन ताते छूधा हरणावे पर इच्छा के खटरस भोजन ताते रूखा सूखा तूका खाकर इस बीत उदर भरणावे रूखा सूखा तूका खाकर इस बीत उदर भर है फकीरी फिकरन करना ध्यान धनी का ममता मान बड़ाई त्यागो रहु सत गुरु जी के शरणावे हरदम हेत चेत घट भीतर बाहर भटक नहीं मरणावे हरदम हेत चेत घट भीतर बाहर भटक होय उदास त्याग ग्रह बंधन तासंग लागन चरणावे होय उदास त्याग ग्रह बंधन तासंग मात पिता सुत भाई बंधु मोह पास नहीं पड़नावे मात पिता सुत मोह पास नहीं पड़ परस राम एक राम सुमिरन चौरासी नहीं फिरनावे परस राम एक चौरासी नहीं फिरनावे लीवी है फकीरी करण करना ध्यान धरी का धरना लीवी है फकीरी। ममता मान बड़ाई त्यागो, रहो सत गुरु जी के शरणावे। ममता मान बड़ाई त्यागो, रहो सत गुरु जी के शरणावे। ये बात है भाई, व्याग व्याग वैराग में वैराग में सर्व सुख वैराग में तेज तपस्या माए, भक्ति में प्रभुता गणे मुक्ति ज्ञान मेरे नाय। सर्व सुख सर्वम वस्तु भयानम परिणाम वैराग्य में वह भयम, सर्वम वस्तु भयानम सब में भय है, अब है वैराग में। यहाँ एक मथुरा दास जी संत थे, मथुरा दास जी या ऋषिकेश में या गया करते, कपड़ा नहीं रखते, कोई कपड़ा नहीं, साब लंगोटी भी नहीं, कोई कपड़ा नहीं। गांव में जाते भिक्षा के लिए तो चीज हमने लंगोटी बना लेते, एक लंगोटी पहनते बस भिक्षा में गया था, भिक्षा पार बाहर निकला वो पहन लिया। जात रूप धर कहते हैं माँ जाया, जैसे माँ से पैदा हो वैसे कोई कपड़ा ढक गए कुछ नहीं। मैंने पूछो एक रविवार सज्जन थे, वो कहते थे उनकी बात, मैंने पूछो महाराज कभी सिंह भी मिला है, कभी जंगल मिला तो सिंह भी, सिंह को मार दिया तो सिंहणी दहाड़ती भाई, सिंहणी जोड़ा था शेर से शेरणी, बड़े भी और जोर से गाज दी थी। वे कहते मैं जंगल में पड़ा था इस जंगल में नीचा हुआ था, सिंहणी घर दंगल भी आ रही थी, इधर मैं पड़ा रहा था, सिंहणी आ गई, मैं तो पूरा नहीं पता था, आए गए सुन गए सचो सही ने सुन सौ गए शांत बैठ गए, थोड़ी बैठ गए दहाड़ना बंद हो गया, दहाड़ रही जोर जोर से वो बंद हो गया, बचाई एक दिन मिला किसी ने। मथुरा दास जी साधु थे तो ऐसे ऐसे विरुद्ध त्यागी होते हैं, कोई कपड़ा ही जीव नहीं, माँ जया है जैसा जैसा भिक्षा को जाते तो लंगोटी में लगा लेते, लंगोटी बना लेते, तो वैराग्य माँ मेरे साथ में होते हैं, त्यागी है, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, भूख लगे जो भिक्षा कर लो, ऐसे त्यागियों की बातें सुनी है। त्यागियों की बातें तो ऐसी लगती है, ये नहीं कपड़ा छोड़ते कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है, बातें तो ऐसी लगी है, मोजा कुछ नहीं है, बस माँ जया जैसे माँ के बैठा बस माँ जया रूप कहते हैं उसको, माँ जया जैसे माँ के जन्म लिया ऐसे कुछ पास कर सर्व सुख बैराग में आनंद बहुत, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। अब सिंगणी आएगी गर्दना करे सामने आ जाए शांति मिली चुप हो गई, सिंगणी गलती थी गलता बात पसी गई, सो गई आदमी घबरा जाए। बेबसी ही पड़ रहे, कुछ श्रेणी आएगी सूर्य बैठ गई बैरसली ऐसी सुने। अग्रवाल सज्जन थे सुनाए, वास्तव में बैराग होने से ही पता लगा है, बातों से पता नहीं लगता। ये तो पूछते है कैसे पता लगे, भूख लगे क्या पता लगे, भोजन समय लगे क्या पता लगे, कोई थ्रमण लगाते प्यास लगी क्या पता लगे, पानी पी लिया क्या पता लगे, थ्रमण लग रहा पता लगे। बहुत जोर दिया भैया सच्चा पहला उन्हें से पता लगे बजा के पता लगे। हाँ कोई बात पूछो चला हुआ सर्व सुख वैराग है, हम वैसे पात्र नहीं है, हमारे को बातें बहुत मिली है, वैराग की बातें मिली है, बढ़िया बढ़िया बातें ऐसी मिली है क्या बताओ। आदमी अगर वस्तुओं की ममता त्याग कर दे तो समता आ ही जाएगी। तुलसी ममता राम से, तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार, राजन रोशन दोष दुख दास भय भवपार। तुलसी ममता राम से एक भगवान से अपना अपना हो जाए तो समता सब संसार सब में समता आ जाएगी एकदम। चीज वस्तु कोई अच्छी मंदिर क्या अच्छी, भगत परे भोजन कर दे अवश्य उसी, कोई चिंता नहीं फिक्र नहीं है, उनके हृदय में जसी हुई बात है कि भोजन मिले न मिले, पांच दिन दो तीन चार दिन भोजन न मिले तो कुछ अंदर मर जाएंगे, ये पैदा ही नहीं होती बात। क्योंकि भोजन के बिना मर जा तो भोजन करते करते नहीं मरेगा, आप इधर बैठे होता हो भोजन करते करते ही मरते हैं सब, तो नया घाटा क्या हुआ, भोजन करके ही मरना है, भोजन बिना के ही मरना है, मरना है एक बात ही, भोजन नहीं तो बोल देंगे गुलामी क्या, गुलामी नहीं होती जैसा चूका खा ले अपना मन। देख सो पराई सो पड़ी मन तरसावे जीव, लूहा टूका खाए कर पान ठंडो पानी पी, देख पराई चौपड़ी उस चौपड़ी हुई है हमारे तो रोखी लौटी है, क्यों क्यों दर्शन, देख पराई चौपड़ी मन तरसा भाई जी रोखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पी, मस्ती में रहते हमारा। अरे बैराग्य हो तो पता लगे भाई, बिना बैराग क्या पता लगे, सिर के लागी हो सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, साजी लागी है सोई जाने दूजा घायल की घायल सोई जाने, राम बजे सोई मनवाने, घायल की घायल सोई जाने राम बजे सोई मनवाने, घायल की घायल की गति घायल जाने, जे कोई घायल हो भैया सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, शरीर रहेगा नहीं, ये तो छूट जाएगा, और शरीर छूट जाएगा तो फिर धन रहेगा, संपत्ति रहेगी, का कुटुंब रहेगा, क्या रहेगा? जब शरीर छूट जाएगा तो क्या रहेगा? विश्वास दे, दुख पा रहे हो, सब छूट गया, भोज में रहो, आनंद में रहो, मन में लागी चटपट एक बदल को घनश्याम, संसार जो वैराग्य हो जाए, संसार कोई भोग अच्छा नहीं लगे, नारायण वाली वृद्ध में ये 500 सुरात विषय भोग निद्रा हंसी जगत भीत भोग बात, ये तो अच्छे नहीं लगे, पर भगवान अच्छा लगे, मीठा लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान की बात प्यारी लगे, कोई भगवान की बात सुनावे, मिले हमारा आदेश ही तो वो गुरु की बात कैसी, भगवान की बात और मुझे लेना देना मौज करो, हरदम हेत पीत हरिदर्श, भगवान से प्रेम है, भगवान की बात हो रही है, उसके बिना दूसरी बात स्वाद ही नहीं, अच्छी नहीं लगती, मन नहीं लगता, ऐसा विरक्त त्यागी पुरुष हरे कथा में नहीं छेड़ेगा, कथा सत्संग होता लोग होता नहीं, कथा में ठहर नहीं सकता, और वो देती फीकी फीकी बात है, कुछ रस नहीं, वैराग्य में एक रस है, वैराग्य में एक आनंद है, एक शांति, एक आनंद है, छाग नाम समचेता नाम बतराम नितराम मतकृत नाम दस नाम लो भविष्य मंदा पंचोक्ष और सविद्र यथा बैठ नहीं सकता, जा नहीं सकता, सो नहीं सकता, सबसे लगन लगी जिसके सबसे लगन लगी घनश्याम की, भगवान की लगन लगी, भगवान के साथ है, भगवान मीठे लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान की चीज प्यारी लगे, और मन नहीं करता, लागे लगन मगन हो बैठा गवे संत बिहारी, संसार में कब तक रहोगे, ये तरह तरह की बातें सुन रहा, तरह तरह की गजर, सज्जन और संसार में सुख नहीं है, दुख हो रहा है, माँ बेटी है पुनः जन्म दुखालय मशाशु दुखालय औषधालय वस्त्रालय भोजनालय पुस्तकालय उतर भोजनालय भोजनालय वस्त्रालय वस्त्र है वहां पर। ऐसे ये संसार दुखालय है, दुखालय में कहां तक टिकेगा, कैसे टिकेगा। भीतर सुख है भीतर दुख है, वो टिका कैसे, शहर सुंदर है स्वाभाविक सत्य। स्वाभाविक सहज भाव से मस्त साधु नाम समचित्ता नाम हो वो आया नहीं, याद नहीं आया। भागवत जी में तो भागवत है यमलार्जुन कृष्ण का कुतस्तद धनलुप्ता नाम इतस्य प्रसदावत कुतस्तद धनलुप्ता नाम इधर से तो सदा होता धन का लो लगा है चिमटी दौड़े है वो धन रहा बैराग्य मान के सब वो बैराग्य वाली जानता है दो चीज है दो, एक भगवान भगवान में प्रेम हो, एक संसार में वैराग्य हो, दो पुरुष जानकार है जो जानता नहीं जो पता नहीं है। भगवान में जिसका मन लग गया वैस होगा समय हो गया नहीं भगवान नाम का गीत भाई हो बहन हो भगवान में मन लगाओ भगवान में चित लगाओ। संसार में कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। कोई नहीं सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगाने वाले, हे तू रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार शिव। और स्वार्थ में तो सगल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही। सुन नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हे तू सहित जगह पकारी सपन पर स्वार्थ लगे हुए, एक भगवान है भगवान के प्यारे भगत, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले, इनकी बात मानो। मैं संसारी आदमी तो फंसाने वाले जानते नहीं है, पता नहीं है, समझ नहीं है, जानते नहीं है। सच्चे आदमी है भगवान में लगने वाले। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे राम हे नाथ हे मेरे स्वामी हे नाथ।